หรือคนเลี้ยงพ่อคนเลี้ยงแม่คนเกื้อกูลต่อบิดามารดาคนเกื้อกูลต่อเราสมณะพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายในโลกมนุษย์ยังมีอยู่หรือคนฟังธรรมคนจำศีลปฏิชาคระอุโบสถังปฏิชาคระกโรณติปุญญานิกโรณติมีอยู่หรือในโลกมนุษย์คนจำศีลอุโบสถมีอยู่หรือในโลกมนุษย์บุคคลผู้ทำบุญยังมีอยู่หรือในวัน14ค่ำท้าวจตุโลกบาลจะใช้ลูกชายให้ไปตรวจโลกเพื่อจะดูคนดีอยากเห็นคนดีคนจำศีลอุโบสถคนทำบุญคนเลี้ยงพ่อคนเลี้ยงแม่คนเคารพเอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์แต่ในวัน15ค่ำท้าวจตุโลกบาลมาเองไม่ใช้ใครจึงมีคำว่าอุโปสถปนรเสปกัสสะภิกขเวจตารมหาราชาสามัญเยอิบังโลกังอนุวิจารันติกัจจิภูมนุสสามนุเสสุเมตยาเปตยาสามัญญาภมัญญากุเลเชษฐาปัจจายโนอุโปสถังศีลสมาทานังปฏิชาคละกโรณติปุญญานิกโรณติภิกษุทั้งหลายในวัน15ค่ำส่วนเดียวเท่านั้นที่จะไม่ตายหนึ่งในพันท่านจะต้องตายมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นที่ท่านจะไม่ตายทำไมท่านไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องให้เทวดาฟ้าดินมาช่วยท่านมหาโพธิสัตว์บอกว่าเพราะเหตุนี้แหละเราไม่เห็นฝ่าเห็นฝั่งเห็นฝาไม่เห็นหน้าเห็นหลังเราไม่อ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินมาช่วยเราสมาทานศีลอยู่กลางทะเลเรายึดมั่นในคุณงามความดีในคุณถึงคุณธรรมเราจึงไม่ตายเราจึงมีเรี่ยวมีแรงลอยคออยู่อย่างนี้พวกที่เขาอ้อนวอนเขาขอร้องให้เทวดามาช่วยเขาตายหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวที่ยังไม่ตายเพราะเราไม่อ้อนวอนเราไม่อยากจะเป็นหนี้เราจะตายอย่างไม่เป็นหนี้โอ้พอพูดถึงตรงนี้นางฟ้ามณีเมฆคลาก็ยังถามไปโอ้ท่านผู้เจริญแม้ท่านใกล้จะตายไม่เห็นฝั่งเห็นฝาอยู่กลางน้ำกลางท่ากลางมหาสมุทรท่านยังระลึกถึงหนี้อีกเลยท่านเป็นหนี้ผู้ใดมหาบุตรว่าคนในโลกนี้เป็นหนี้ทั้งนั้นแหละอย่าลืมนะพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นหนี้ ป็นหนี้ที่ไม่ได้กู้ก็มีหนี้กรรมหนี้เวรหนี้พ่อหนี้แม่หนี้ธรรมชาติถ้าข้าพเจ้าอ้อนวอนให้เทวดามาช่วยข้าพเจ้าก็เป็นหนี้ของเทวดาอีกข้าพเจ้าไม่อยากเป็นหนี้จะตายอย่างความไม่เป็นหนี้ในนี้ข้าพเจ้าเป็นหนี้พ่อหนี้แม่ร่างกายจิตใจชีวิตทั้งหมดได้มาจากพ่อจากแม่ยังไม่ได้ตอบบุญแทนคนของท่านสาสมจะมาตายซะก่อนก็จะต้องตายอย่างความเป็นหนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ร่างกายใช้ชีวิตที่ได้มาจากพ่อจากแม่ในภาคเพียรพยายามเพื่อจะตายอย่างความไม่เป็นหนี้ตายด้วยความเพียรที่สุดแล้วตายเพราะผมไม่มีใครอยากจะทวงหนี้พวกเรามาวันนี้จะอยู่ไปถึงวันที่21เราจะมาปฏิบัติเพื่อใช้หนี้นะหนี้กรรมหนี้เวรหนี้ครูบาหนี้อาจารย์หนี้พ่อหนี้แม่หนี้ของธรรมชาติจะทำมันดีที่สุดในขณะที่พูดกันล้อกันอยู่ตรงนั้นนางเทพธิดาอยู่ไม่ได้เหมือนไฟไหม้ทั้งตัวมันร้อนขึ้นมามันหัวจะแตกระเบิดออกมาเป็นเพลิงก็เลยรีบห่อทยานเราไปอุ้มขึ้นจากมหาสมุทรหมอท่านต้องการจะไปที่ใดท่านบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะไปสู่มิถิลานครเพราะที่นั่นเป็นบ้านพ่อของท่านพ่อตายแล้วแต่เหลือแต่แม่เพียงอยากจะกลับไปบ้านพ่อเพื่อจะได้ไปหาวิธีกู้บ้านกู้เมืองแต่น้องพ่อเป็นผู้ปกครองโยเรื่องนี้มันเจ้าฟ้ามุมหาราชกลับคืนมาจากเมืองเขมรมายึดเมืองหลวงพระบางก็มายึดจากน้องพ่อเพื่อจะปกครองบ้านเมืองให้มีศีลมีธรรมพอนางฟ้าถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปที่วิศรานครที่วิเทหรัตนางฟ้าก็เหาะมุ่งหน้าไปที่วิเทหรัตด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามา7 ปันรอคอในมหาสมุทรได้สัมผัสอกอุ่นของนางเทพธิดามันเป็นสัมผัสอันเป็นทิพย์ก็เลยหลับไปเลยหลับในอ้อมกอดของนางเทพธิดาจนนางเทพธิดาไปวางไว้ตื่นไม่ตื่นพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นจึงรู้สึกว่าตนเองอยู่ที่มิถิลานครแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ที่ชี้แจงมายืดยาวจะกินเวลาเป็นชั่วโมงแล้วอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าวันนี้ทำไมจึงไม่ให้ศีลวันนี้ทำไมจึงให้ว่าเอาเองทำไมจึงให้ตกประมาลืมหน้าหลงหลังขอให้เข้าใจซะเพื่อให้เราเป็นผู้เข้มแข็งในทางจริยธรรมเป็นผู้แก้วกล้าในทางจริยธรรมให้สมกับลูกศิษย์มีครูบาอาจารย์มีบุรพาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนของพวกเรามาที่นี้ให้เราได้เห็นคุณค่าของศีลของธรรมเมื่อยามเดือดร้อนคับขันจำเป็นผู้ที่มีเทวธรรมสัมมาทิฏฐิเทพจะดูแลจะรักษาไม่ต้องอ้อนวอนเขาจะเดือดร้อนของเองสมาทานถึงเอาเองเหมือนพระมหาโพธิสัตว์สมาทานอยู่กลางมหาสมุทรไม่ได้มีพระมีเจ้าที่ไหนออกไปให้เสด็จท่านมิได้เข้าของมึงเลยสิข้าวเดียวก็ขอข้าวเดียวก็ขออย่าจานี้ไปว่าขอแน่คำว่าคนตาไปตั้งเมื่อไหว้พระอยู่ขึ้นมือเดียวกับมายังพันเตงมือเดียวกับยาจานี้ยาจานี้ไปห้องพิพิธาก็ไปยาจานี้ไปรับถึงผีประสาทก็คือมาเรื่องกับมันยายจำนี้อีกตายครบหนึ่งรับถึงจะละหาเธอจะได้เผาแล้วมาแล้วยังบ่มีสินคือเขามีกินเหล้าเมายาอยู่คือเขามันยายจำนี้ซื้อยายจำนี้ที่ตัวพวกเราไม่ต้องยายจำนี้เราว่ากันเอาเองเลยเหมือนพระโพธิสัตว์ที่กระทำมาถ้าคุณงามความดีเราถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะน้อมไปสู่คุณธรรมจะไปสู่ความพอดีมันลงตัวท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่อาตมาขี่มานี่ไหมสิ่งที่อาตมาขี่มาแสดงธรรมกับท่านนะสิ่งนี้ไม่ใช่ได้มาเปล่าๆแต่ไม่ได้ซื้อเอ้าจะเข้าใจผิดอีกแล้วไม่ได้ซื้ออย่างไรจังหวะบ่ได้มาซื้อราคาเต็มๆมัน 160,000 บาทเป็นรถพิเศษรถบ่คือมูขี่มาไม่มีเสียงไม่มีควันคนพิเศษพิเศษในใจจะแปลว่าดีกว่ามูเลยพิเศษแปลว่าบอกคือมูคนห่างคนเพ่งคนบ่พอบาทผู้ใดบอกว่าอาจารย์สมภพเป็นคนบ่พอบาทจะพากันแตกหายเด้อใครจะว่าถึงตัวมันเลยมาหาชุดต่างนู้นตายไปเลยหาซิกอันนี้ราคาเต็มๆ160,000บาทไม่ได้ซื้อสักบาทแต่ไม่ได้มาฟรีๆนะไม่ได้มาง่ายๆได้มาจากอะไร อาตมาจะเล่าที่มามันให้ฟังนะเหมือนมหาโพธิสัตว์ก็คอยันมหาสมุนไม่อ้อนวอนให้เทวดามาช่วยเทวดาเดือดร้อนเองก็มาช่วยรถคันนี้มีชายคนหนึ่งซื้อมาให้จากประเทศฝรั่งเศสซื้อคนเดียวไม่ได้ขอผู้ใดไม่ได้แผ่ใครซื้อมาสดๆแล้วมาถวายอาตมาทำไมเขาต้องซื้อมาให้เดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอาจจะเป็นที่เทวดาเดือดร้อนก็ได้เราไม่ได้ขอร้องใครอาตมานี่เป็นคนจองของในเจ้านองอยู่ไหนสร้างวัดมาก็ตั้งสองวัดผู้ใดเคยไปวัดอาตมาไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่วัดนิเพหรือว่าวัดใหม่วัดไตรสิกขาท่านจะไม่เคยเห็นตู้บริจาคที่นั่นเลยไม่เคยตั้งตู้เผยแผ่หรืออะไรผู้ใดเลยจะอายคือว่าถ้าใครเคยร่วมบุญร่วมกุศลกับเราเขาคงจะมากินมาทานเขาคงจะมาช่วยกันสร้างสรรค์มาเคยแผ่ไปจักเขื่อฟันหนึ่งชายคนนี้เขาทำงานอยู่ประเทศฝรั่งเศสเขามีเมียคนหนึ่งก็เป็นฝรั่งเศสเหมือนกันมีลูกอยู่คนหนึ่งอายุได้7ปีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงฟันหนึ่งเขาไปเยี่ยมเพื่อนที่เมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเขาไปได้ยินเสียงเทศอยู่ในเทปเขาตั้งใจฟังด้วยความสนใจพอดีในเรื่องนั้นอาตมาเทศเรื่องสมาธิภาวนา meditation development on in deep to and in and out เรื่องสมาธิภาวนาในลมหายใจเข้าออกเขาฟังด้วยความสนใจแล้วเขาก็เลยขอเจ้าของเทปบอกเทปม้วนนี้ดีจังผมขอยืมได้ไหมผมอยากจะไปฟังเจ้าของเขาบอกว่าขอยืมไม่ได้ถ้ายืมไปผมก็จะไม่ได้ฟังถ้าเอาไปอัดได้เอาไปอัดไปถ่ายใหม่ได้แบ่งกันเขาเลยขอไปถ่ายไปอัดก็เลยได้ไปฟังไปประมาณก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามเทปไม่เคยเห็นหน้าผู้พูดเลยนั่งไปนั่งมาเปิดเทปก็นั่งก็ทำตามที่เทปสอนไม่นานนะเขาคงจะเป็นคนมีบุญลมหายใจเขาก็หายไปไม่มีลมหายใจเขานั่งดูลมตามที่เทปตอนเมื่อลมหายใจหายไปตัวเขาก็หายไปเขาโอ้อันนี้เองที่พระพุทธเจ้าว่าอนัตตามันไม่มีตัวมีตนจริงๆในนี้เราไม่มีตัวมีตนในความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยตัวตนอะไรไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมีแต่ความรู้สึกมีแต่จิตล้วนที่เขาดำเด่งลงไปจนถึงอัปปนาสมาธิอย่างล้ำลึกปฏิบัติตามเทปเสร็จแล้วพอเขาออกจากสมาธิมาเขาดีใจเขาบอกว่าสิ่งที่ได้พบได้เห็นนี้จะตีเป็นเงินเป็นมูลค่านับเป็นแสนล้านก็ไม่ได้อย่าไปซื้อเอาก็ไม่ได้แต่เราได้มาฟรีๆได้มาจากการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนอยู่ในเทปคัสเซตนี้ครูบาอาจารย์ที่สอนเรานี่ท่านมีบุญมีคุณต่อเรามากสุดท้ายก็เลยมาลาเมียพ่อมียังสาวขอลาความเป็นผัว3เดือนไม่ได้เลิกกันดอกลาเป็นผัวคือทำหน้าที่ผัวจะไม่ทำขอลาพัก3เดือนจะเจริญสมาธิภาวนาตอนเย็นไม่กินข้าวถือศีล8เขาทำงานสร้างบริษัทสร้างเครื่องบินสร้างเรือดำน้ำตอนเช้ากินข้าวกับลูกกับเมียตอนเย็นกลับมาจะเลิกงานแล้วไม่กินข้าวไหว้พระอาบน้ำไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่มาได้ไม่ถึงเดือนเมียเข้าใจว่าผัวเป็นบ้าผัวไปทำงานเมียอุ้มลูกหนีตอนนั้นลูกยังเล็กจงเขียนหนังสือทิ้งไว้ฝากไว้ให้ผัวอ่าน I can bear it to the last end You are become do got to marry already ขออภัยผู้ประทับฝรั่งหน่อยนึงแปลว่าฉันทนมาถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เธอกลายเป็นบ้าไปแล้วเพราะว่าขออดมาหอที่สุดแล้วอดไม่ได้เท่านี้มันนี่จะเป็นบ้าแล้วมันว่าจะมันเป็นคนดีแล้วอุ้มลูกหนีผัวได้อ่านหนังสือแล้วดีใจเว้ยไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้ตีไม่ได้ข้ามไม่ได้ด่าไม่ได้ทอกันเขาเข้าใจเราผิดสาธุขอให้เขาไปดีเราจะมีโอกาสเป็นคนโสดเราจะไปหาอาจารย์ที่ประเทศไทยถ้ามีไม่ว่าอะไรเราก็จะบวชไปอย่างนี้ก็รีบลา งานบริษัทเดินทางมาประเทศไทยมาถึงกรุงเทพขี่รถมาต่ออุดร จากอุดรก็นั่งเครื่องบินมาสกลอีกทีหนึ่งพอมาถึงสกลปั๊บเมารถมาที่วัดสกลฟันไปตั้ง 5,000 บาทเที่ยวเดียวมาเลยพระขี่คู่ใครได้พระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักคู่ภูพานคู่เมืองงามเรื่องเรื่องหนองหานสวยตะการปราสาทพึ่งสวยเป็นหนึ่งสาวครูไทยทินแม่นมั่นในพุทธธรรมเป็นขี้คุยสกลเป็นขี้คุยซื้อดอกไม่ได้มันได้มันในยังหนุ่มไม่ได้ช่วยโอกาสแค่สกลมหาวัดไม่ถึง120กิโล110กิโลฟาดเขาเป็นพันเป็น 5,000 ไม่เจออาตมาตามไปจนเห็นอยู่ที่ภูเขาทุ่งกำมังไปกราบไปไหว้แล้วก็ร้องให้ดีใจว่าได้พบอาจารย์นึกว่าจะมาเห็นหน้าแกก็ยืนปฏิบัติธรรมไปนานแล้วก็กลับพอกลับไปถึงเมียกลับมาแล้วตอนนี้เมียเข้าใจกลับมาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไปจนลูกอายุได้7ปีวันที่อาตมาป่วยน่ะเส้นเลือดแตกในสมองนี่ตายไปครึ่งซีกนี่เหลือ50ตังค์เนี่ยไว้ไปหา50ตังค์พระบาทเพราะนั้นแกนั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิตามที่เคยนั่งเมียนอนอยู่ข้างลูกสาวนอนอยู่กลางพ่อนั่งสมาธิเมียเป็นฝรั่งลูกก็อยู่โรงเรียนชั้นประถมแล้วอายุ7ปีแล้วลูกเล็กๆน่ะเห็นแต่พ่อนั่งทุกวันไม่นอนกับพ่อไม่นอนกับแม่ก็มากอดคอพ่อปั้มพ่อลงนอนพ่อนอนเถอะนอนเถอะพ่อนั่งทำไมทุกวันพ่อนั่งเอาอะไรแม่นอนแล้วพ่อทำไมไม่นอนกับแม่เขาก็แกะมือลูกสาวออกลูกเอ้ยอย่ามากวนพ่อนอนซะนอนกับแม่ซะพ่อจะนั่งอยู่ตรงนี้อย่ามากวนพ่อนะจะบาปนะนอนกับแม่ซะลูกไม่ยอมลูกก็กอดพ่อปั้มลงนอนพ่อนอนแม่นอนแล้วทุกวันพ่อนั่งเอาอะไรนั่งทำไมลูกมันถามพ่อก็เลยแกะมือออกเลยบอกว่าลูกเอ้ยพ่อนั่งเอาของดีพ่อนั่งเอาความสุขอย่ามากวนพ่อถ้าอยากให้พ่อได้ของดีอยากให้พ่อมีความสุขก็อย่ามากวนพ่อนอนซะลูกเลยบอกว่าไหนพ่อของดีเอามาแบ่งลูกบ้างสิลูกก็อยากได้ของดีไหนพ่อความสุขเอามาแบ่งลูกสิลูกก็อยากมีความสุขเหมือนพ่อตามสตาร์เด็กมันไม่รู้เรื่องพ่อก็เลยบอกลูกเอ้ยจับแขนลูกดึงมาลูกเอ้ยพ่อไม่ได้ซื้อดอกของดีพ่อมีความสุขพ่อไม่ได้ซื้อพ่อได้มาเปล่าๆพ่อนั่งเอาถ้าลูกอยากได้พ่อเอาให้ไม่ได้ดอกลูกต้องนั่งเหมือนพ่อนี่มาทำเหมือนพ่อในลูกจะได้ของดีลูกจะมีความสุขนั่งยังไงพ่อจับขาลูกเหมือนเขานั่งคาตมาพ่อเด็กฝรั่งผู้ใหญ่ฝรั่งมันนั่งคาตมาไม่เป็นมันนั่งแต่ในกับอีทพอจับขาลูกม้วนเข้านั่งลูกนั่งอย่างนี้หายใจยาวๆนะลูกนะมีสติมีความรู้สึกมาพื้นเนียบตามลมหายใจเข้าหายใจออกนะลูกนะสอนลูกเอาไปมาลูกทำเรียบๆมันก็เป็นนี่คือคนจะมีบุญก็ได้อย่ากวนกันนะลูกนะต่างคนต่างนั่งพ่อก็จะนั่งตรงนี้ลูกก็นั่งต่างนั่งเฉยลูกก็นั่งหลับตาดูลมหายใจสักพักหนึ่งกวนพ่ออีกแล้วพ่อตัวอะไรตัวอะไรนั่นเยอะแยะไปหมดเลยบางตัวก็มีหมวกบางตัวก็ไม่มีหมวกมันเห็นเทวดามีหมวกเหลืองๆหมวกแหลมๆเทวดาใส่ชฎามาพ่อนู่นตัวอะไรมากมายเยอะแยะบางตัวก็มีหมวกบางตัวก็ไม่มีหมวกพ่อไม่เห็นแต่จิตลูกมันเป็นสมาธิลึกลงไปกว่าความจริงระดับนี้จะเป็นสมาธิระดับอุปจาระระดับกลางๆถ้าลึกลงไปถึงสมาธิใหญ่สมาธิอัปปนาจะไม่เห็นถึงเหล่านี้มันจะเลยไปมันกลายไปแล้วน่ะมันเลยล่ะบ่ชื่อว่าเห็นทีนี้พ่อก็เลยเห็นคิดว่าลูกนี่มันคงจะเห็นเทวดาแต่พ่อไม่เห็นนะคิดเอาว่าลูกจะเห็นก็เลยบอกลูกเอ้ยเห็นอะไรก็อยู่เฉยๆอย่ามากวนกายอย่ามากวนพ่อเห็นก็อยู่เฉยๆอย่าพูดนะลูกนะลูกก็ลูกไม่พูดแล้วนั่งปั๊บไปสักพักหนึ่งเห็นอีกแล้วพ่อมาอีกแล้วเยอะแยะไปหมดเลยพ่อเห็นไหมบางตัวก็มีแสงบางตัวก็ไม่มีแสงบางตัวแสงขาวๆบางตัวแสงเขียวๆบางตัวแสงเหลืองๆนู่นพ่อเนี่ยตัวเหลืองๆนู่นตัวเขียวๆพ่อพ่อบอกว่าลูกเอ้ยอย่าไปเรียกว่าตัวอย่าไปเรียกว่าตัวเรียกอะไรล่ะพ่ออันนั้นต้องเรียกว่าเอวองค์ถ ถ้ามันจะเรียกว่าองค์ไม่ใช่อะไรไม่ใช่สัตว์อันนั้นเทวดาลูกเอ้ยเทวดาจะมาเรียกว่าตัวไม่ได้มันบาปต้องเรียกว่าองค์โน้นองค์เขียวองค์ดูพ่อก็เลยบอกอยู่เฉยๆอย่าพูดอย่าลบกวนพ่อพ่อก็นั่งไปตอนนี้พ่อคิดครูบาอาจารย์เนี่ยช่างมีคนมีค่าดีกับเราแท้ๆสอนเราไม่เคยเห็นหน้าเราฟังตามเทปเราปฏิบัติตามก็ได้ผลเราเอามาสอนลูกปฏิบัติตามก็ได้ผลเรารู้สึกเป็นหนี้สินบุญคุณของครูบาอาจารย์ป่านนี้อาจารย์อยู่อย่างไรเนาะเดี๋ยวนี้งานก็ว่างๆเราจะรางงานไปประเทศไทยไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์อยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าเนาะพ่อคิดลูกรู้อยู่ในใจตอนนี้จิตมันลงไปลึกเกือบไปถึงอัปปนามันจะมีแสงทุกคนก็เป็นได้ถ้าจิตเป็นแสงสว่างขึ้นจะสามารถรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่รู้แสงไฟฉายใจจะทำให้ตาภายนอกเห็นแต่แสงของสมาธินี่จะทำให้จิตใจเห็นตาในจะเห็นถ้าผู้ใดนั่งสมาธิมีแสงแม่ๆมาๆมันเต็มถ้าฝึกไปมากๆกลางคืนจะเป็นกลางวันมันจะเห็นไกลๆมันจะได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินมันจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นสิ่งที่ตาหนูไม่เห็นเด็กคนนั้นมันรู้จักพ่อมันคิดพ่อคิดจะไปประเทศไทยไปเยี่ยมอาจารย์มันก็รู้แล้วตอนเช้ามันจะพูดกลางคืนไม่กล้าพูดกลัวพ่อจะดูอีกตอนเช้าแต่งตัวจะไปโรงเรียนรถบัสมารับพ่อก็ตั้งใจจะรางงานไปประเทศไทยรถบัสเขามาบีบแตรเรียกบีบแกรเรียกอยู่หน้าบ้านเด็กคนนี้ก็ถือห่อหนังสือพ่อครับพ่อข้าหนูไปโรงเรียนแล้วนะไปโรงเรียนซะลูกไปมันทันโรงเรียนลูกไปเราไปถึงรถบัสแล้ววิ่งขึ้นมาพ่อเมื่อคืนพ่อคิดจะไปประเทศไทยเลยแล้วพ่อสะดุ้งเลยทำไมมันรู้ไว้เด็กเนี่ยมันรู้เราก็คิดจะไปประเทศชายไทยจริงๆพ่อจะไปประเทศไทยลูกไปโรงเรียนบ่อยๆเดี๋ยวจะไม่ทันโรงเรียนลูกพูดสวนขึ้นมาพ่อนำไปบ่อยๆไปประเทศไทยบ่อยๆลูกไปโรงเรียนไปจะไม่ทันรถวิ่งลงไปอีกแล้ววิ่งขึ้นมาอีกพ่อเมื่อคืนพ่อคิดจะไปเยี่ยมอาจารย์เหรอยังขึ้นมาอีกไปโรงเรียนบ่อยๆไปจะไปก็เป็นเรื่องของพ่อจะไปเยี่ยมอาจารย์ที่ประเทศไทยไปไวๆพ่อไปเธอนั่นไปโรงเรียนไวๆบอกลูกหนูไปไม่ทันไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ไปอีกแต่พ่อต้องรีบไปประเทศไทยไปไวๆไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์ป่วยพอดีตรงที่อาจารย์ป่วยพอดีอาตมาป่วยเป็นเส้นเลือดแตกในสมองอยู่โรงพยาบาลอุดรกำลังจะตายไม่ตายเลยพูดบ้าๆยังไงรู้ได้ยังไงเธอก็นอนอยู่ที่บ้านจะไปรู้ได้ยังไงไม่เคยเห็นประเทศไทยจะว่าอาจารย์ป่วยเมื่อคืนนี่ไอ้พวกมีหมวกไม่มีหมวกนะมันมาบอกเมื่อคืนไงไอ้พวกมีแสงไม่มีแสงนะมันมาบอกเมื่อคืนนี่ว่าอาจารย์ป่วยหนักพ่อก็สะดุ้งมันรู้ได้ยังไงเนาะลูกไปโรงเรียนพ่อก็ไปลางงานซื้อตั๋วเครื่องบินมาประเทศไทยใช้เวลาบินเจ็ดแปดชั่วโมงนึงมันไม่ไกลดอกมาถึงประเทศไทยถึงอุดรนั่งต่อมาอุดรอาตมานอนอยู่โรงพยาบาลอุดรเขาไม่รู้เขารีบเมารถไปที่มาที่วัดมาถึงวัดเห็นพระน้อยก็เลยถามพระที่ยังเหลืออยู่บอกว่าพระไปไหนหมดพระก็เฝ้าอาจารย์อยู่โรงพยาบาลอุดรป่วยหนักไอ้คนนี้บึงรถกลับไปถึงร้องไห้โฮโฮอยู่อุดรไม่อายใครเลยอาตมาพูดยังไม่ชัดเพิ่งป่วยเป็นพูดเป็นภาษานกภาษากาก็เลยบอกเขาว่าอย่าเสียใจอย่าร้องข่มร้องไห้อันนี้เป็นความยุติธรรมของชีวิตไม่ใช่ความโหดร้ายอะไรหรอกนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังมีตายรออยู่ความตายยังรออยู่อย่าร้องข่มร้องไห้เลยคนนี้เขาบอกว่าผมรู้ว่าอาจารย์ปลอบใจผมแต่ผมทำใจไม่ได้เขาพูดจบเขายิ่งร้องไห้ใหญ่ร้องไห้หนึ่งเสียใจเห็นอาจารย์ป่วยหนักคิดว่าอาจารย์จะตายร้องไห้สองดีใจว่าลูกมันรู้จริงๆว่าอาจารย์ป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลมันก็เป็นอย่างที่มันบอกจริงๆพวกมีหมอกไม่มีหมอกบอกพวกมีแสงไม่มีแสงบอกนี่เราไม่ต้องอ้อยอ้อนวอนหาใครหรอกแล้วเขากลับไปบ้านซื้อรถจักรยานให้ถีบฝากมาก่อนเนี่ยนี่มันก็ถีบไม่ได้ดอกเขาซื้อฝากมาตอนนั้นเขาซื้ออันนี้มาเนี่ยอันนี้แสนหกเขาเห็นได้ว่าอาจารย์ป่วยมานานคงจะพอจะขี่ได้เองเขาก็มาให้แล้วพังอาตมาไม่มีเงินซื้อดอกอย่าว่าแต่แสนหกเลยหมื่นหกก็ไม่ซื้อมันดอก จะถือมันกระเท้าใหญ่ๆอย่างนั้นไปเนี่ยนี่แหละท่านทั้งหลายที่พูดให้ฟังครูบาอาจารย์มีประโยชน์มีคุณค่าต่อเรามากที่เรามารวมกันวันนี้ที่เรียกว่าวันบูรพาจารย์ทำไมจึงต้องเรียกวันนี้เอ้าพากันจำนะทั้งพระสงฆ์สามเณรด้วยบูรพาจารย์ปุพกานังอาจริยานังอาจริยปาจริยานังปุพกานังอันนี้เป็นภาษาบาลีอาจารย์ของอาจารย์ใช้คำว่าอาจริยปาจริยานังอาจารย์ของอาจารย์ปุพกานังพุทธานังมหัลกานังอาจารย์คนแรกอาจารย์ผู้ให้แสงสว่างแก่เราให้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้เรียกว่าบุรพาจารย์ความจริงบุรพามันแปลว่าทิศตะวันออกบุรพาอาคเนทักษิณปัจจิมหรดีพายับอีอุดรอีสานในราตรีการอันมืดมนคือกลางคืนอย่างนี้สมมติว่าเราไปที่อื่นกลางคืนเราจะไม่รู้จะทิศตะวันออกตะวันตกใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เช้าเราจะเห็นแสงสว่างโผล่ขึ้นมาก่อนด้านทิศบูรพาคือทิศตะวันออกเมื่อฟ้าสางสว่างขึ้นมาเราจะรู้ทันทีเลยว่านั่นคือทิศตะวันออกถ้ารู้จักทิศตะวันออกแล้วก็จะรู้จักทิศตะวันตกถ้าทิศตะวันออกอยู่ข้างหน้าทิศตะวันตกจะต้องอยู่ข้างหลังทิศเหนือทิศใต้ก็จะรู้จักก่อนที่จะรู้จักทิศอื่นต้องรู้จักทิศตะวันออกก่อนนี่แหละจึงเรียกว่าบูรพาจารย์ก่อนที่เราจะรู้อะไรต้องมีผู้บอกผู้สอนเราเป็นคนแรกพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์คนแรกเพราะฉะนั้นในภาคอีสานเราจึงมักแกพูดคำหนึ่งตีปากว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นถ้อยคำที่ติดกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปุพาติมาตารังปิตโรบิดามารดานี่แหละเป็นอาจารย์คนแรกของลูกอย่าลืมนะพวกเราทุกคนมีพ่อมีแม่และเราก็เป็นลูกเราจะรู้จักอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องรู้จักมาจากพ่อจากแม่โดยเฉพาะแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกชีวิตที่ดีที่งามชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่จะได้มาฟรีๆไม่ใช่จะได้มาง่ายๆจะต้องได้มาด้วยการฝึกการหัดจะต้องมีผู้ฝึกผู้หัดมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษจึงเรียกว่าธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสมนุษย์เท่านั้นที่ทำธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์ไอ้คำว่าวิเศษภาษาบาลีว่าวิเศษโสไม่ใช่ว่าดีนะภาษาบาลีจากชมพูทวีปจากอินเดียมาถึงสุวรรณภูมิบ้านเราไม่ถูกปากมันบางคำมันพูดยากมันไม่ถูกปากคนไทยคนลาวถ้าตัวพอต้องเปลี่ยนแปลงมันเป็นตัวพออย่างนี้อย่างวิเศษจะต้องเป็นพิเศษคนไทยผู้พิเศษของเราผู้พิเศษความหมายแปลวิแปลว่าแปลกพวกเศษส่วนที่เหลือวิเศษมาออกเสียงเป็นภาษาไทยภาษาเราพิเศษก็แปลว่าบุคคลแปลว่าแปลกงูมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษสัตว์บุคคลสัตว์อื่นสัตว์อื่นมันไม่ต้องฝึกต้องหัดมันไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มันอาศัยสัญชาตญาณลูกควายเกิดมาวันเดียวย่างได้จุยะมันไถไปหัดมันลูกนกลูกไก่เกิดมาวันเดียววิ่งตามหลังแม่ห่มให้ก็เห็นแม่ต่อเนื่องก็ต่อเป็นมันเพื่อได้สอนมันลูกเป็ดนกเป็ดนะลูกห่านจะเสียนะเกิดมาวันนี้วิ่งตามหลังแม่ลงน้ำลอยน้ำวิ่งมันไถสอนมันนั่นคือสัตว์มันไม่ต้องฝึกไม่ต้องสอนมันเป็นเองโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณแต่มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นมนุษย์จะต้องมีครูมกประแดกก็มีครูจีปูก็มีบาปวันนี้อาตมาต้องมาหาครูถึงแม้ครูจะล่วงลับดับไปคือหลวงปู่คำสิงห์เป็นครูคนแรกที่สอนอาตมาในเรื่องสมาธิภาวนาจำไว้ในสมองจนถึงวันตายจะไม่มีวันลืมจึงเรียกวันนี้เป็นวันบุรพาจารย์ปี2516อาตมาเริ่มมาอยู่กับหลวงปู่มาฝึกเรื่องสมาธิภาวนาแต่ก่อนบ่เชื่อหรอกครับเป็นขั้วกระดังแข็งกุมูนี่บ่ได้เชื่อบ่ได้จ้าเถื่อนง่ายๆมามีดีบ่ อภิญญามีฤทธิ์มีเดชรู้จิตรู้ใจมันมีอีหลีบ่หรือขี่ตัวกันคุยกันซื่อๆบ่มายอมสยบอยู่กับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่รู้จักดีหลวงปู่กระแทกเราทีเดียวก็ยอมเลยเชื่อไปยังเชื่อจนตายจนห้องมือนี่ล่ะจึงเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์แต่บุรพาจารย์ของพวกเราก็คือพ่อคือแม่ถ้าเอาได้ทุกเลยลูกหัวลูกขวนแม่มันได้ยันแต่ปากได้มันดูเองตู้ๆเองกระทบความผู้ใดไปบอกมันลูกนกเป็ดว่านำเองดิ้งดิ้งเลยไม่ได้ฝึกแต่พวกเราตั้งแต่ยืนก็ต้องฝึกแม่จับตั้งไข่ตั้งไข่ย่างก็ฝึกย่างจะย่างจะขึ้นลมก็จับไปฝึกยืนเดินนั่งนอนพ่อแม่ฝึกสอนให้นอนก็ฝึกกินก็ป้อนฝึกให้เป็นบ่มันจะกินซื้อๆมันออกขับถ่ายก็ได้ฝึกถ่ายแล้วเพิ่นเมียนเพิ่นล่างได้ฝึกเอาเองฝึกมันนุ่งผ้านุ่งแพรก็ฝึกเอาเองเบิดฝึกไปพ่อแม่ฝึกให้คำพูดกับคำจาพ่อแม่ก็ฝึกให้พ่อแม่จึงถือว่าเป็นครูบาอาจารย์คนแรกเมื่อมาถึงพ่อแม่ก็มาถึงครูบาอาจารย์ที่มีคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทางพุทธศาสนาถือมาพระบวชใหม่ถ้าไปถึง 5,000 ศาท่านไม่ให้ไปคนเดียวจะไปอยู่ป่าอยู่ดงคนเดียวก็ไปไม่ได้ทำไปถึง 5,000 ศาจะเที่ยวไปคนเดียวก็ไม่ได้ตามพระวินัยปัตตคันตกะแต่พระทุกวันนี้บวชแค่แรกบวชได้พอพรรษาได้พรรษาเดียวไปแล้วเป็นพระกัมพากัมพาอุปชากัมพาอาจารย์ไปแล้วลงลงเล่งๆบวชจากสิ่งจากท่านดอกอย่างนี้อันตรายมากในทางพุทธศาสนาถ้าบวชไม่ถึงไม่ครบ 5,000 ศาท่านถือว่ายังไม่เป็นนิสัยมุตตะคือยังไม่พ้นในการอาศัยผู้อื่นยังอาศัยครูบาอาจารย์บุรพาอาจารย์ฝึกสอนจนลงตัวจนเข้าใจดีงามพฤติกรรมการประพฤติทางกายทางวาจาให้มันลงตัวด้านจิตใจถ้าด้านสมาธิฝึกให้มันหนักแน่นให้มันบริสุทธิ์วิสุทโธสมาหิโตกัมมนิโยจิตบริสุทธิ์จิตหนักแน่นจิตควรแก่การงานฝึกงานใช้งานดีอันนี้ด้านจิตใจด้านปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักปัญหาเห็นเกิดปัญหารู้จักหนทางปฏิบัติเพื่อดับปัญหาอย่างนี้แต่ว่าด้านพฤติกรรมด้านจิตใจด้านปัญญามันลงตัวพอจะคุ้มครองตัวเองได้ท่านจึงเรียกว่านิสัยมุตตะกะพ้นจากการอาศัยคนอื่นอาศัยบิดาอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยบุรพาจารย์ตอนยังไม่ถึง 5,000 ศาเนี่ยอาจารย์คนแรกนั้นเรียกว่าบุรพาจารย์ผู้ฝึกหัดให้พฤติกรรมจิตใจปัญญาลงตัวอยู่กับที่กับร่องกับรอยมั่นใจตนเองได้พึ่งตัวเองได้ไม่ปล่อยให้เป็นลูกกำพร้าจะเล่าทั้งคืนก็มาจบเรื่องคุณธรรมคุณงามความดีของหลวงปู่ที่อาตมาได้ซึมซับที่ต้องเป็นนิ่งอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นบุรพาจารย์อาจารย์คนแรกที่ขายขมองให้ยังมืดมนอยู่ปี2516อาตมามาอยู่กับท่านท่านมีคุณธรรมที่เราซึมซับจนลืมไม่ได้คุณทำอะไรคารุฐานิโยคุณทำที่อยู่ในฐานะที่เป็นครูของเราหนึ่งท่านมีความน่ารักภาษาบาลีว่าปิโยน่ารักหลวงปู่นี่น่ารักมากนะคำพูดคำจาน่ารักเป็นนะฮักแต่ฮักมองหูจักหายกันอย่างจักเขื่อบอกอ่อนนุ่มนวลฟังแล้วขนลุกน้ำตาไหลบางทีเรากำลังท้อแท้ใจท่านมาปลอบท่านมาปลอบบางทีจิตใจเราหึ่งเหิมท่านมาปราบทั้งปลอบทั้งปราบบางทีท้อแท้อ่อนแออยากซื้อเลิกท่านมาปลุกใจให้ตื่นขึ้นให้แก้วกล้าให้ร่าเริงวันหนึ่งอาตมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้กุฏินอนตรงนี้นั่งอุกอังขึ้นคิดตั้งแต่ดึกตีหนึ่งตีสองยันสว่างสองวันมีแต่เรื่องคิดเพียงวินาทีเดียวก็ไม่สงบหมดกระจิกระใจที่จะทำความเพียรนอนทางไหนบ่ต้องเอาขาออกเลยนอนทางพัตตมาตั้งพอก็ไม่ได้เป็นพออาหารหรอกนั่งสบายพอนอนปั๊บต่อไปเสียงรองเท้าหลวงปู่เดินมาจากกุฏินี่นี่กุฏิแรกได้ยินตับเสียงรองเท้าประจำได้พอหลวงปู่เดินเหมือนช้างเดินสง่างามมากการเดินของท่านนุ่มนวลเหมือนช้างเดินเคยเห็นตัวสั่งงามไหมสั่งงามงามเลย จะพูดอย่างงามงามเป็นตะออนซ่อนเออมีเสียงรองเท้าหลวงปู่เรียกถามมาสมภพนอนแล้วบ่ก็รีบลุกขึ้นมาทันทีเลยสักก็นอนเขานอนขี้แท้ก็นอนนอนตื่นมันบอกว่าพอกูได้เป็นพ่ออาหารดอกเลิกของเราสักก็นอนหลวงปู่พูดออกมาแบบมันเป็นอย่างเดียวนี่ครับพี่น้องคือบุญคือไหว้แผลเสียเอาหยังพอเสียเอาหยังความคิดอาตมาอยากเอาอยากเห็นศีลอยากเห็นธรรมอยากเห็นคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติอยากจะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์อยากเห็นอะไรนี่คือพันบานมันคือบ่เห็นมันอยากอยู่ตลอดอยากเห็นธรรมหลวงปู่ว่าเป็นหยังเดี๋ยวนี้อยากเอาหยังเข้ามาปฏิบัติในปริมาณปฏิบัติเพื่อสิเอาเลยสมภพเอ้ยเข้ามาปฏิบัติเพื่อสิถิ่มสิปล่อยสิปัสสิละสิว่างเข้าใจบ่คันมันได้เป็นตนเป็นโตหลวงปู่ก็สิงอยมาปันแจกจ่ายยายปันอาตมาคิดไปไกลกว่านั้นครั้งแรกคิดว่าโอ้ยนั่งสมาธิจนดากด้านปันดากลิ้งก็บ่เห็นได้เป็นอย่างนอก2มื้อ2คืนพ่อกูได้เป็นพ่อหันดอกเลิกหลวงปู่ยังเดินรู้ไปอีกแบบขันมันมีตนนี่โตก็เถอะงอมาปันดอกมาแจกจ่ายยานไปดอกบ่ให้นั่งจนดากด้านไปนี่ดอกโอ้ขนลุกเลยบู้เฮาเคยสิสมหูเนาะบ่ให้นั่งจนดากด้านไปนี่เด้อเพิ่นว่าบ้าไม่ยอมตอนนี้ก็ไม่รู้จะยอมยังไงย่อมย่อมใจอ่อนย่อมย่อมแล้วหลวงปู่บอกว่าอาตมาก็เดินออกมานั่งอยู่ข้างนอกท่านยืนเทศอยู่ข้างล่างยืนสอนเพิ่นบอกว่าหลายดอกบ่หลายคือขอจะเว้าน้อยเพิ่นว่าในใจเราก็คิดเรานั่งอยู่ข้างบนอาจารย์ยืนสอนเราอยู่ข้างล่างน่าจะบาปน่าจะลงไปนั่งข้างล่างลงไปจากกุฏิเพียงเราคิดอย่างนี้หลวงปู่รู้หลวงปู่สวนขึ้นมาทันทีเลยบ่ต้องละหมาดดอกบ่ต้องละหมาดดอกบ่บาปดอกบ่มีผู้ใดเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ดอกอยู่นี่มีแต่โหมกับน้ำเพียงเราคิดอย่างนี้สวนทางเราไปเราก็นั่งเราท่านก็เดินไปโอ้เลยบอกว่าน้องห้องทำอะไรย่างแต่ไปบริเวณหลังขึ้นมาบ่สิขึ้นมาหนักกลับขึ้นมาต่างอกต่างใจทำความเพียรไปเด้อเธอบุญเฮามีเป็นว่าจริงสิตอนนี้กำลังใจไม่รู้มาจากไหนนั่งต่อถึงตารางกึกไม่ได้พลิกเลยมันมีกำลังใจคือเวลาเราท้อแท้ท่านปลอบเวลาเราฮึกเหิมท่านปราบเวลาเราท้อถอยท่านปลุกอันนี้เรียกว่าคุรุหน้าเคารพแล้วก็ภาวนิโยเป็นตาอ่อนซอนหน้าเป็นทำให้เราเจริญใจพระทาวาลีว่าภาวนิโยยันใจให้เจริญคันเป็นภาษาลาวแบบเฮ็ดให้เฮาอ่อนซ่อนก็เลยลืมท่านไม่ได้คุณธรรมของท่านมีครบเพียบพร้อมไปหมดนั่งสมาธิยันตะวันก็บ่เป็นหยังคือเพิ่นดอกหากว่าท่านมีบุญยังมีอีกมั่งหลายเล่ากันมันจะตกเดี๋ยวฝนจะตกปานนี้สมควรกับเวลาเนาะปันบุรพาจารย์ถ้าผู้ใดถือว่าอาจารย์สมภพเป็นอาจารย์ของท่านต้องถือว่าอาจารย์ของอาจารย์สมภพก็มีอาจาริยะปาจาริยานังอาจารย์ของอาจารย์ปุพพการังมหัลลการังพุทธานังอาจารย์ของอาจารย์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เจริญยังมีอยู่คือหลวงปู่คำสิงห์สุภัทโธซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาถ้าผู้ใดถือว่าอาตมาเป็นอาจารย์ต้องถือว่าอาจารย์ของอาตมาก็มีวันนี้ก็ถือว่าเราเป็นมาบรรพบุรพาจารย์เหมือนกับพรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่นะเอาสักปี2พรุ่งนี้เช้าเผื่อมีบุญมานั่งอยู่บ้านพ่อดากดาดตรงนั้นสิพ่อมานั่งมามือสองนอกวันนี้สมควรแก่เวลาอยากให้พระสององค์เจ้าพร้อมกันเจริญปริตตมงคลเด้อวันนี้สวดมงคลกันแบบพระครองลาวปนพระครองไทยจำได้ไหมพระครองลาวต้องสวดใช่ได้พระครองลาวเด้ออันที่เราสวดอยู่คู่มือหนึ่งพระครองไทยดอกมากไหมเราเพิ่งจะมาหัดใหม่ๆกับไทยเมื่อ2484มาเริ่มหัดสวดโยจักุมามหามราชเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นพระครองลาวหลวงปู่นี่เป็นพระครองลาวมาจากเมืองลาวเราต้องสวดมนต์ครึ่งนึงวันนี้เอาไทยครึ่งนึงลาวครึ่งนึงเด้อบ่ราชโตก็ได้แต่จะลืมว่านะโมเมพุทธเตสตาละตันยันมิกะเตเด้อขอบ่นั้นบ่ได้ดอกปากขอบ่ครึ่งหมู่วันนี้ลมยังไม่มีปีมีคุยตนจุดปานไกลตนมาจากข้างเอ้าพากันไหว้พระทำวัดสวดมนต์เด้อ